Cholesterolu. No to od dziś stosuję ProLiver. Suplement diety ProLiver. Na wątrobę i na cholesterol. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 8 lutego, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Stok w czołówce, niewiele zabrakło do pierwszego miejsca. Nasz skoczek narciarski wylądował na trzecim miejscu podczas konkursu w Willingen. Na łódzkiej stacji Radegast pokazano zabytkową makietę przedstawiającą przesiedlenia Żydów. Można ją zobaczyć po raz pierwszy od 60 lat. Cieszą się, bo wygrali już samą nominacją. Producenci filmu Boże Ciało mówią o swoich szansach na Oscara. A w niemieckim Willingen najlepszy był zawodnik gospodarzy. Stefan Leje wygrał pierwszy w karierze konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich. Drugie miejsce zajął Norwek Marius Lindvik, a trzecie Kamil Stoch, choć Polak prowadził po pierwszej serii. Trzykrotnego mistrza olimpijskiego chwali były reprezentant Polski Bartłomiej Kłusek. Apetyt był nieco większy, ale wynik dobry, zawsze miejsce na podium dla zawodnika jest takim pozytywnym akcentem dnia. Jeżeli chodzi nawet o skoki Kamila, sam był zadowolony. Bardzo dobre skoki, do tego trzecie miejsce, także brawo dla niego. Oprócz Stocha punkty zdobyli jeszcze dwaj biało-czerwoni. Dawid Kubacki był 15, Jakub Wolny 23. Kłusek nie jest zmartwiony wynikiem Kubackiego, który w ostatnich tygodniach był liderem reprezentacji. Dawid Kubacki widać, że troszkę gorzej tutaj skacze. Nie wiem, czy to jest lekki spadek formy możliwe, bo długo już Dawid, długo te 10 konkursów, co stał na podium, ponad miesiąc skakania na najwyższym poziomie, także bardzo długo to utrzymywał. Może teraz lekki spadek, lekki dołek, ale myślę, że powoli się znowu podniesie. W klasyfikacji generalnej Pucharu Świata prowadzi Austriak Stefan Kraft. Dalej jest Niemiec Karl Geiger i Dawid Kubacki. Jutro początek rywalizacji, chwilę po 10:00. Zabytkowa makieta, która przedstawia przesiedlenia Żydów, została pokazana w Łodzi na stacji Radegast w 80. rocznicę utworzenia getta. Unikatowy model można zobaczyć publicznie po raz pierwszy od 60 lat, mówi dyrektor Muzeum Tradycji Niepodległościowych Jacek Wawrzynkiewicz. To jest stara makieta, odkryta dość niedawno w zbiorach z Żydowskiego Instytutu Historycznego, które nam użyczył ją na rok. Ona przedstawia pakowanie się Żydów, którzy są wypędzani do getta łódzkiego. Powstała, jak przypuszczają historycy, w okresie trwania getta. Łódzkie getto było pierwszym w pełni odizolowanym od reszty miasta gettem w okupowanej Polsce. Było też drugim co do wielkości po warszawskim i najdłużej istniejącym. Spośród 200 tysięcy ludzi, którzy przeszli przez łódzkie getto, ocalało od 7 do 13 tysięcy osób. Nie spodziewają się Oscara, ale też nie spodziewali się, że dojdą tak daleko. Nasz korespondent za oceanem, Marek Wałkuski w Hollywood, rozmawiał z producentami filmu Boże Ciało. To polski kandydat do najcenniejszej filmowej statuetki. Leszek Bozak mówi, że już na planie i podczas montażu widać było, że powstaje dobry i poruszający film. Później okazało się, że przemawia do ludzi na całym świecie. Aneta Hickinbottom podkreśla, że sama nominacja do Oscara jest wspaniałą nagrodą. Myśmy już naszego Oscara wygrali w momencie, kiedy znaleźliśmy się w tej piątce. Hickinbottom zwraca uwagę, że Boże Ciało ma w swojej kategorii konkurenta, którego trudno będzie pokonać, czyli południowo-koreański Parasite. Ja go kocham, ale go nienawidzę. Dlaczego w tym roku? Mógł być rok wcześniej albo rok później, no. Leszek Bozak wskazuje też na niewysoki w porównaniu z innymi filmami budżet promocyjny. Licząc wszystkie poniesione wydatki na promocję, to nasz budżet promocyjny by się zamykał mniej więcej w kwocie $500,000. Bozak poinformował, że film Boże Ciało wejdzie na ekrany amerykańskich kin w połowie lutego, czyli wcześniej niż pierwotnie planowano. Z Hollywood Marek Wałkuski, Polskie Radio. Gala rozdania Oscarów jutrzejszej nocy w Hollywood. Specjalną audycję filmową w Trójce poprowadzą Katarzyna Borowiecka i Ryszard Jaźwiński. Standard Brass Band oraz Marlena Drozdowska wystąpią na trzecim charytatywnym balu dziennikarzy. Impreza rozpoczyna się w budynku Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich przy ulicy Foksal w Warszawie. Anna Popek, jedna z organizatorek balu, mówi, że będzie można usłyszeć niezapomniane przeboje. Naszym gościem muzycznym i gwiazdą będzie Marlena Drozdowska, która zasłynęła z przeboju Radość o poranku, czyli Jak dobrze wstać, skoro świt, oraz takiego pastiszu troszkę, ale który też się świetnie przyjął, Mydełko Fa. Więc wszystkie jej największe przeboje będą śpiewane. Pieniądze zebrane podczas balu trafią na konto Fundacji Solidarności Dziennikarskiej. Pomaga ona dziennikarzom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej. W ubiegłym roku podczas balu zebrano 250 tysięcy złotych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

somewhere like that. No more reason why they died. All the word to them. Now you know that you die when you are to be. If you are the source of that you are lying. Takich mniej lub bardziej kompletnych szkiców jest w szufladzie Józefa Skrzeka całe mnóstwo. Dodatkowy bonusowy utwór na reedycji klasyka SBB z końca lat 70. Przypomnę, że 26 kwietnia będziemy transmitować koncert grupy SBB z okazji 50-lecia grupy z orkiestrą Polskiego Radia. A teraz płyta, która ukazała się wczoraj. I did not become someone different that I did not want to be, but I'm new here. Will you show me around? Hard to get to know. If about impossible to forget. Should have had an eagle on me. Size Texas. Well, I'm new here. And I forget. Let me be. To, że płyta Gila Scotta Herona z 2010 roku ma kolejną odsłonę, już awizowaliśmy, nawet grając fragmenty muzyki, ale przypomnijmy całą historię, bo jest niezwykła. Pomysł na płytę zrodził się w roku 2005. Sesję w Nowym Jorku Richard Russell ze Scottem Heronem zrealizował w roku 2008. Było to pierwsze wejście do studia Herona od lat 13. Potem, kiedy album okazał się ogromnym sukcesem, swoją wersję późniejszą z roku 2011 zrobił Jamie XX, a teraz w 10. rocznicę wydania oryginału Mackaya McCraven Music z Chicago po swojemu odczytał raz jeszcze całość, tak naprawdę posługując się ścieżkami wokalnymi z oryginału. Niezwykła płyta, która powoduje, że ten projekt jest projektem otwartym, kroczącym. Kto wie, czy to ostatni rozdział. Trudno nie znaleźć tutaj łącznika z projektem Everything is Recorded, który też prawie równocześnie ma swoją drugą odsłonę. Płyta ukaże się za kilka tygodni. Na razie znamy dwa utwory. To raz jeszcze. We are new again. Nowe odczytanie Mackaya McCravena. Long ago the clock washed midnight away, bringing the dawn, bringing the dawn, bringing the dawn. Oh God, I must be dreaming. Time to get up again and time to start up again. Pulling on my socks now. Where did the night go? Should have been asleep when I was sitting there drinking beer and trying to start another letter to you. Don't know how many times I didn't write again last night. Should have been asleep when I turned the stack of records over and over so I wouldn't be up by myself.

Daleko w kosmos poleciał Jamie XX. Nie da się ukryć, że płyta Maca i McRavena jest bliższa duchowi poezji, można tak powiedzieć, Gila Scotta Herona. Niemniej jednak przygody tego materiału, bo już nie albumu, tylko po prostu materiału, są niezwykłe i mam cały czas wrażenie, że to nie jest jakby ostatni tego rozdział. To sięgnijmy do naszego klasyka z oryginału. Time to go. Me and the devil.

Pętlenie koneksji, odcinek kolejny. Stephen McCraven, ojciec Mackay, pracował nie tylko z Gilem Scottem Heronem w zespole The Last Poets, ale też jego matka, Agnes Zygmundi, wokalistka, jest na tej płycie, nowej płycie We Are New Here wysamplowana. Głosy i partie muzyczne obojga rodziców Mackaya McCraven zmieszał z wokalami Gila Scotta Herona w absolutnie niezwykłą całość. I know you've been heard someone else. I can tell by the way you carry yourself. But if you let me, here's what I'll do. What you Program trzeci Polskiego Radia. Certain bad things that happen make you realize that you've been here a lot longer than a whole bunch of people thought you would. Me and the devil. Ten Nowy Jork szalenie gęsty, gdzieś tam w tle gospelowy chór, prosto ze środka Harlemu. Podobno Richard Russell odkrył Mackaya McCravena, kiedy usłyszał ten utwór z płyty Highly Rare z roku 2017.